هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله منا ورسول الله معلمنا ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست میں ہم آپ کے سامنے محبت کے اسباب اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم ان اسباب کی تفصیل کی طرف آئیں، کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دینا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ موضوع کو اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ محبت کسی چیز سے آخری تعلق کو کہتے ہیں، یعنی تعلق کی انتہا کا نام محبت ہے۔ بالفاظ دیگر، اگر آپ کو کسی سے ایسا تعلق ہو جائے جو اتنا گہرا ہو کہ اس کے بعد کوئی درجہ گہرائی کا نہ بچے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس آدمی کو اس سے محبت ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے اکثر انسان مادی اشیاء سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کو محبت ہوتی ہے کسی عورت سے، کسی کو محبت ہوتی ہے کسی مرد سے، کسی کو محبت ہوتی ہے مال تجارت سے، کسی کو محبت ہوتی ہے اپنے مکان سے۔ تو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ تم لوگ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہے، اگر تم یہ چاہو کہ رسول تمہاری بہت ساری چیزوں میں تمہاری اطاعت کریں تو تم دشواری میں پڑ جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ انہوں نے ایمان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو ان کے نزدیک محبوب بنا دیا ہے۔ اور ابھی یہ بات گزری کہ محبت نام ہے کسی چیز سے آخری تعلق کا، آخری درجے کے تعلق کا۔ اور جب اس درجے کا تعلق کسی سے ہو جاتا ہے تو محبوب کا نفع محبت کرنے والے کا نفع بن جاتا ہے، اور محبوب کا نقصان محبت کرنے والے کا نقصان بن جاتا ہے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ صحابہ کرام کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی، پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا نقصان ایمان کے نقصان میں تھا۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تو ایمان کا نفع ان کا نفع بن گیا، ایمان کا نقصان ان کا نقصان بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بار بال بچے سب کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے، لیکن ایمان کو چھوڑنا کسی بھی صورت میں انہوں نے گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ اور محبت نام ہے کسی شے سے تعلق کے آخری درجے کا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان سے محبت کرتے تھے۔ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کریں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اللہ کے بعد سب سے زیادہ رسول سے محبت کیوں کی جائے؟ تو ہم محبت کے اسباب پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چار اسباب میں سے کسی ایک سبب کے پیش نظر وہ محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز ہے جمال، دوسری چیز ہے کمال، اور تیسری چیز ہے قرابت، اور چوتھی چیز ہے احسان۔ کوئی آدمی صاحب جمال ہے، خوبصورت ہے، تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی آدمی باکمال ہے، تو اس کے کمال کی وجہ سے آدمی اس سے محبت کرتا ہے. کوئی آدمی اس کا قریبی ہے, رشتے دار ہے, آدمی اس قرابت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے, اور یا کسی آدمی نے اس کے اوپر احسان کیا ہے تو اپنے محسن سے آدمی محبت کرتا ہے. محبت کے یہ چار اسباب ہیں, ان میں سے کسی نہ کسی سبب کے پائے جانے پر آدمی محبت کرتا ہے. آئیے ہم یہ دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. پہلی چیز ہم جمال دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمال تھا یا نہیں تھا, ایک حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس ولقد فزع اہل المدینہ فکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبقہم علی فرس وقال وجدناہ بحرا. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے. اگر جمال اور حسن یہ محبت کا سبب ہے تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے تو آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جانی چاہیے. آگے فرمایا گیا سب سے زیادہ بہادر تھے, اشجع الناس, اور بہادری بھی ایک بہترین صفت ہے. ہر آدمی کسی بہادر آدمی سے ضرور انسیت رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے. وہ اجود الناس, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے, اور آدمی فطری طور پر سخی آدمی سے, فیاض آدمی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اور بہادری ایسی تھی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رات میں کچھ شور و غل سن کر کے بیدار ہوئے, اپنی تلواروں کی طرف لپکے. انہیں یہ احساس ہوا کہ شاید کسی قبیلے نے یا کسی لشکر نے مدینے کے اوپر حملہ کر دیا ہے. جب یہ لوگ تلواریں لے لے کر کے مدینہ کے باہر نکلے, دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے واپس لوٹ رہے ہیں, واپس ہو رہے ہیں, اور تسلی دے رہے ہیں کہ جاؤ آرام سے سو جاؤ, کسی بات کا خوف نہ کرو, میں دیکھ کر کے آ گیا ہوں. ناظرین کرام آپ نے اندازہ لگایا کہ صحابہ کرام کو جگا کر اس شور کی طرف بھیجنے کے بجائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف گئے, گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار, جس سے آپ کی بہادری کا پتہ چلتا ہے. اور آپ نے اس گھوڑے کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے, تو دریا کی طرح چلتا ہے. وجدنا بحرن, ہم نے اس گھوڑے کو تو دریا پایا, بہت تیز چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹ کے اوپر سوار تھے. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حسین تھے, اور اگر حسن و جمال محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے تو آپ محبت کیے جانے کے قابل ہیں. دوسری چیز کمال, کسی شخص کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے تو آدمی اس کمال کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہے. آئیے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کیسا تھا. دلیل یہ حدیث پاک, وان سعد بن ہشام سالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقلت اخبرینی ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان خلقہ القرآن. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائیں. حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا, اور میں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سوال کے جواب میں یہ پوچھا, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو حضرت سعد بن ہشام نے کہا کہ کیوں نہیں, قرآن پڑھتے ہیں ہم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب دیا کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو یہ جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی ایک دوسری شکل تھے. یعنی قرآن تو ما بین الدفتین ہے قانون کی شکل میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے قوانین پر چل کر بتایا, تو آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہے تو جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. اب بتائیے, کسی انسان کی زندگی قرآن حکیم کے کالم میں ڈھل جائے تو وہ کتنا باکمال ہوگا. قرآن کے ایک ایک اصول اس کی زندگی میں آ جائیں تو وہ کتنا باکمال ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کے تمام اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا اتنا بڑا کمال ہے کہ اس سے بڑا کمال کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں موجود تھی، لہذا جمال کے ساتھ ساتھ کمال بھی آپ کے اندر موجود تھا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ محبت کے چار اسباب ہوتے ہیں، جمال، کمال، قرابت اور احسان۔ ان چاروں میں سے دو کے اوپر، یعنی جمال اور کمال کے اوپر گفتگو گزر چکی ہے، اور یہ ثابت کیا جا چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور آپ کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، آپ سے زیادہ باکمال اور کون ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز قرابت، رشتہ داری۔ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سے اتنا زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ تعلق اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جاننا ہو تو ایک حدیث کے آئینے میں جان لے۔ ناظرین اکرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے اسباب کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ محبت کے چار اسباب ہوتے ہیں، جمال، کمال، قرابت اور احسان۔ ان چاروں میں سے دو کے اوپر، یعنی جمال اور کمال کے اوپر گفتگو گزر چکی ہے، اور یہ ثابت کیا جا چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور آپ کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، آپ سے زیادہ باکمال اور کون ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز قرابت، رشتہ داری۔ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سے اتنا زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ تعلق اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جاننا ہو تو ایک حدیث کے آئینے میں جان لے۔ حدیث اس طرح، وعن نبی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها وامر بثلاثۃ احجار ونہا عن الروث والرمۃ ونہا ان یستطیب الرجل بیمینہ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطہارۃ وسننہا۔ حضرت امام ابن ماجہ اس کو کتاب الطہارہ وسننہا کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ویسے ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ماں باپ، والدین اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں تک میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو میرا حال بھی ایسے ہی ہے، چونکہ میرا تعلق تم سے ایسے ہی ہے جیسے ایک والد کا تعلق اپنے ولد سے ہوتا ہے، ایک باپ کا تعلق اپنے بیٹے سے ہوتا ہے۔ تو میں تم کو سکھاتا ہوں، وعلمکم، میں تم کو سکھاتا ہوں کہ اذا اتیتم الغائط، جب تم پیشاب پاخانے کے لیے آؤ تو پیشاب پاخانے کے وقت فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ استنجے کے وقت تین ڈھیلے لے لیا کرو، تین پتھر لے لیا کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرنا۔ آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ دیکھو داہنے ہاتھ سے استنجا مت کرنا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں غور فرمائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں ہماری ہدایت فرمائی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک باپ، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اور نبی نے خود فرما دیا کہ میرا تعلق تم سے ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ کا تعلق ایک بیٹے سے ہوتا ہے۔ اب بتائیے ایک باپ کا ایک بیٹے سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ایک معنی میں تو باپ سے زیادہ گہرا تعلق ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے کہ باپ تو ہمارا مادی باپ ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے جسم کی پرورش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے ہمارے روح کی پرورش کی ہے، اور روح کی پرورش فضیلت رکھتی ہے جسم کی پرورش کے اوپر۔ یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ تو اگر قرابت یا اسباب محبت میں سے ایک سبب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، زاویے سے بھی محبت کیے جانے کے قابل ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقان فیہ فانا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فیہ رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جنگل میں رات کے وقت چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے, ایک آدمی نے ایک آگ جلائی اور جب اس آدمی نے آگ جلا لی تو آگ کی روشنی دیکھ کر کے بہت سارے حشرات الارض, بہت سارے پتنگے اس آگ کے قریب آ گئے. وہ آدمی ان کو منع کر رہا ہے کہ آگ میں گرو گے تو جل جاؤ گے, تو جیسے وہ آدمی ان پتنگوں کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہے ایسے ہی میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ جہنم کی آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو. اب بتائیے وہ آدمی تو پتنگوں کو اور حشرات الارض کو آگ میں گرنے سے, جو دنیاوی آگ ہے اس میں گرنے سے روک رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ لوگ ایمان نہ لا کر کے جہنم کی آگ میں گرنا چاہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کے پیچھے کھینچ رہا ہوں اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ میری بات مانتے نہیں, جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہیں. ناظرین کرام غور فرمائیں کہ ایک شخص اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے, سامنے آگ جل رہی ہے, یہ آدمی اپنے صحن میں کرسی پر بیٹھ کر کے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے یا اخبار پڑھ رہا ہے. آگ کو دیکھ کر کے اس کا چھوٹا بچہ کوئی خوبصورت اور لال چیز دیکھ کر کے اس کی طرف بڑھتا ہے. باپ کو یہ معلوم ہے کہ بچہ اسے کوئی اچھی چیز دیکھ کر کے اس کو لینا چاہ رہا ہے. بچہ آگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, باپ دیکھ رہا ہے کہ آگ کی طرف جا رہا ہے, کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے. جیسے ہی بچہ آگ کے قریب پہنچتا ہے باپ کرسی سے اٹھتا ہے, اخبار کو ایک طرف پھینکتا ہے اور جلدی سے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ آگ میں نہ گر پڑے. بچے کو آگ میں گرنے سے باپ نے کیوں بچایا؟ اس لیے کہ ایک باپ کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ میں گر رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں. یہ تعلق بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک باپ کا تعلق ایک بیٹے سے ہوتا ہے, ایک ماں کا تعلق ایک بچے سے ہوتا ہے. تو اگر قرابت نزدیکی اگر یہ محبت کا سبب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا نزدیکی کون؟ لہذا آپ اس زاویے سے بھی اس ناحیے سے بھی سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل ہیں, سب سے زیادہ الفت کے لائق. چوتھی چیز احسان, یعنی کوئی آپ کے اوپر احسان کر دے تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ محسن سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا ہے؟ آئیے ایک واقعے کے تناظر میں دیکھتے ہیں. مدراس میں ایک لیدر فیکٹری کے اندر بہت سارے ورکرز تھے اور فیکٹری کا یہ ضابطہ تھا کہ مہینہ گزر جانے کے بعد ہی ورکروں کو تنخواہ دی جاتی تھی, اور اس فیکٹری کا مالک ایک مسلمان تھا. وہ جب بھی اپنی آفس میں آتا کوئی نہ کوئی دینی کتاب لے کر کے بیٹھ جاتا. ایک دن وہ آفس میں پہنچا اور وہ ایک دینی کتاب کے اوراق پلٹتے پلٹتے ایک حدیث کے اوپر ٹھٹکا, اور اس حدیث کو دیکھنے کے بعد اسے بڑی حیرت ہوئی. حدیث کیا تھی؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام. حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاحکام کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. آج ایک کام کرنے والا اپنا کام پوری دیانتداری پوری امانتداری کے ساتھ کرتا ہے, لیکن کام لینے والے کو جب تنخواہ دینی ہوتی ہے تو اس کو خوب دوڑاتا ہے, خوب پریشان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تعلیم دی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. یہ حدیث اس شخص کی نگاہوں کے سامنے آئی, فوراً اس نے فون اٹھایا اور فیکٹری کے مینیجر کو یہ تاکید کی کہ ہماری فیکٹری کا یہ ضابطہ ہے کہ مہینہ گزر جانے کے بعد تنخواہ دی جائے, اب یہ اعلان کر دو کہ فیکٹری کا جو ورکر جب تنخواہ لینا چاہے لے سکتا ہے، اگر اس کو روزینہ تنخواہ چاہیے تو روزینہ تنخواہ دے دی جائے، اگر وہ ہفتے میں تنخواہ لینا چاہے تو ہفتے میں لے سکتا ہے، اگر وہ 15 دنوں پر تنخواہ لینا چاہتا ہے 15 دنوں میں تنخواہ لے لے، اور جو شخص مہینے میں تنخواہ لینا چاہے مہینے میں لے لے۔ یعنی یہ اعلان کر دو کہ جو ورکر جس وقت اپنی مزدوری لینا چاہے مزدوری لے سکتا ہے۔ اس اعلان پر مینیجر کو بڑی حیرت ہوئی اور یہ بات مزدور یونین کے لیڈر کے پاس پہنچی، وہ بھی یہ سن کر کے بڑا حیران ہوا اور اس نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات ہوئی تو مالک نے یہ کہا کہ میں نے یہ ضابطہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کی ایک حدیث کے پیش نظر میں نے ایسا کیا ہے۔ کہا کہ مجھے سنائیے وہ حدیث کون سی ہے۔ انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب آیا تو کہا مجھے رات بھر نیند نہیں آئی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سن کر کے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ یتیم تھے، جب پیدا ہوئے اس سے پہلے ان کا باپ مر چکا تھا۔ اگر آج سے 1400 سال پہلے ریگستان مکہ میں پیدا ہونے والے ایک یتیم کو اگر مدراس کی ایک فیکٹری کے غریب مزدوروں کا اتنا خیال رہا ہو تو وہ آدمی کتنا عظیم الشان ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، کیا پڑھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اسلام لے آیا اور اس طریقے سے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سامنے آ گئی۔ یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو محبت کے یہ چار اسباب تھے، جمال، کمال، قرابت، احسان۔ اگر یہ چاروں محبت کے اسباب ہیں تو یہ چاروں بدرجہ اعظم ہمارے نبی میں پائے جا رہے ہیں، لہذا ہمارے نبی سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل ہیں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ ناظرین اکرام، بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو